atana tiaka yo motema okoki kosala ndenge wana te nayebisaki yo malamu nakei nakozonga nakei ya bija nakei daloa nakomi na bwaki bongo na ya musukru balobi na ngai mama obaluki mosika nazali ye nakolela lela Salama mosali mabe mwanga Saki na boyo lelo okosuka wapi Zala nanu na makanisi Jika baide na yo ya bozoba Nakuki odi Baleki na yompe babi makana Lopango na bino na tangonga na likaka Beba lubaka Yo yo Semeki sanga na e mobali ya ya ya Nakei ya bija nakei daloa Nakomi na bwake Bongo na ya musukru Balobi na ngai mama obaluki Musika nazali Mosali mabe mwanga Soki na boyo lelo Okosuka wapi Zala nanu na makanisi Jika baide na yo ya bozoba Nakuki odie Baleki na yompe babi makana Lopango na bino Na tango ngana likaka Beba lopaka Yo yo Semeki sanga na e mobali ya ya ya Munga so kito kovanda na yo Na yo kito li abato Munga mungo yo Jide boni na bwake, atinde liyo mwate Munga so kito kovanda na yo, na yo kito liya bato Munga mungo yo, yo munga, loba Lamure kumi na nsuka, koboya te Bato Munga mungo yo Yo munga Loba Lamure komi nansuka Oboya te Munga